Mit jön akkor? Na, most a Szállítása. Míg régebben egy adott műsor egy meghatározott időpontban küldette le az embereket a készülék elé, ma már ez nincs így, hiszen szinte minden visszanézhető online is. Mondja Surányi Zoltán, a Vajdasági Rádió és Televízió producere. A tartalom is megváltozott. Volt, ami valamikor a közszolgálati televíziókra jellemző volt, hogy egy kis rájkoztatás, egy kis szórakoztatás, egy kis sport, egy kis művészet, valami eltűnik. Csukd az ajtó, ne bejöjjön a macska! Mi csak is utána itt eszél már még? Mi csak most kezdtem menni tortán, még nem is értem tortából. Tényleg nem értem egy falat tortát, sem mit akarsz akkor? Semmit. Babot értem az előbb.